dureri și nu afli mângâiere nicăieri. Ochii tăi îți spun tristețea inimii, că n-am mai aflat sărmana bucurii. Ochii tăi îți spun tristețea inimii, că n-am mai aflat sărmana bucurii. Să te întrebe cum o duci, ori să spună noapte bună când te culci. Numai Dumnezeu îți știe inima, numai El te poate acum ajuta. Numai Dumnezeu îți știe inima, El te poate acum ajuta. Domnul meu Iisus te cheamă să primești pacea Lui și mângâierile cerești. Lacrimile ți le șterge Dumnezeu, că El știe ce-i durerea, dragul meu. Lacrimile ți le șterge Dumnezeu, că El știe ce-i durerea, dragul meu. Acum să șteargă Domnul vina ta, vino că-n iubirea Lui te va ierta. Mântuire și odihnă vei primi, cu Iisus în veșnicie vei trăi. Mântuire și odihnă vei primi, Iisus, în veșnicie vei trăi.